ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองนั้นคือใครเล่าคือมารดาหนึ่งและบิดาหนึ่งถึงแม้บุตรจะพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าอีกข้างหนึ่งต่อให้เขามีอายุมีชีวิตอยู่ครบร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ำและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาททั้งสองของเขานั่นแหละแม้การกระทำอยู่อย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยหรือถึงแม้บุตรจะพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปไตยในแผ่นดินอันใหญ่มีรัตนะ7 ประการมากมายเช่นนี้การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นไรไรเล่าเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายก็แต่ว่าบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในความถึงพร้อมด้วยศีลยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้สมาทานตั้งมั่นในความถึงพร้อมด้วยการให้การบริจาคคือจาคสัมปทายังมารดาบิดาผู้ที่สามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในความถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นกระทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ได้นำพระสูตรเรื่องที่เกี่ยวกับมารดาบิดามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นอีกวันหนึ่งที่เราควรจะระลึกถึงบุญคุณของท่านทั้งสองถึงแม้จะเป็นวันแม่แห่งชาติก็ตามก็จะเกิดมาได้เนี่ยก็ไม่ใช่อาศัยแม่คนเดียวก็ต้องมีพ่อด้วยซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกเอาไว้ว่าการที่จะทำตอบแทนบุญคุณของท่านเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ทำได้ง่ายๆการที่จะประคบประงมดูแลเลี้ยงดูให้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าใส่เป็นเวลา100 ปีและการดูแลขนาดนั้นยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนได้หรือแม้แต่หาของกินของอยู่แต่ไม่ต้องพูดถึงแค่นั้นแหละนั่นมันน้อยเกินไปแต่ต่อให้เฉลิมฉลองขึ้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการกระทําที่พอเสมอกันทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนท่านผู้ฟังอุปการะผู้อื่นก่อนเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณมากการที่เราจะทําตอบแทนได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือการที่ทําให้ท่านผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาให้มีความถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาเพราะว่า4 อย่างนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นคุณธรรมที่จะรักษาตัวท่านได้ในภพต่อๆไปซึ่งการที่เราจะระลึกถึงบุญคุณของมารดาบิดานั้นจะต้องทําทุกวันจะทําทุกวันทําวันละหลายๆรอบเราไปไหนจะไปทําอะไรการระลึกถึงบุญคุณของมารดาบิดาเราจะซื้อไอ้นั่นมาให้ท่านกินจะทําไอ้นั่นมาให้ท่านใช้การที่ระลึกถึงอย่างเงี้ยมันดีแต่ควรทำทุกวันไม่ใช่เฉพาะในวันสำคัญหรือวันที่เขาสมมุติขึ้นมาทำทุกวันแล้วแต่นอกจากสิ่งของภายนอกแล้วแต่มันนิดนิดหน่อยแต่การที่ให้อยู่ในคุณธรรม4 ประการนี้แต่ถ้าท่านยังไม่มีเอาช่วยทำให้ท่านได้มีมากขึ้นอันนี้มันสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นในวันสำคัญวันพิเศษอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราก็อาจจะทำอะไรที่มันพิเศษพิเศษขึ้นกว่าธรรมดาอะไรที่จะแสดงถึงความที่กตัญญูแต่จริงๆคุณธรรมคือความกตัญญูเนี่ยมันเทียบอะไรกันไม่ได้กับดอกไม้ดอกหนึ่งแต่ดอกไ หรือว่าพวงมาลัยสักพวงหนึ่งเนี่ยมีค่าไม่ถึง1ใน16เสี้ยวของคุณธรรมคือความกตัญญูหรอกเราจะเอาดอกไม้สักพวงหนึ่งมาแทนคุณธรรมคือความกตัญญูที่อยู่ในใจของเราเนี่ยทำไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่มีจิตใจคือความกตัญญูเนี่ยนะโอ้โหมันมีค่ามากกว่าการดูแลการเลี้ยงดูการเอาใจใส่เนี่ยมีค่ามากกว่าพวงมาลัยพวงหนึ่งแล้วทำไมแค่พวงมาลัยพวงหนึ่งหรือคำพูดที่จะให้มีความยินดีแสดงออกถึงใจที่เราเป็นอย่างนั้นทำไมจะให้กันไม่ได้เพราะว่าถ้าใจที่มีความกตัญญูแล้วเนี่ยนั่นเป็นหวังว่าจาที่พูดออกไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นคือปากคนเรามันควรจะต้องตรงกับใจนะการกระทําทางกายก็ควรจะต้องตรงกับใจนะการกระทําทางกายแน่นอนแล้วว่าไอ้สิ่งภายนอกมันไม่อาจจะเปรียบเทียบกับคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของเราได้แต่มันอาจจะสื่อได้อาจจะบ่งบอกได้อาจจะเป็นเรื่องหมายที่ใช้แทนได้บ้างถึงคุณธรรมที่อยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นในวันสำคัญอย่างนี้ก็ควรที่เราจะมีการกระทำทางกายหรือทางวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณธรรมที่อยู่ในใจของเราที่จะต้องมีทรงไว้อยู่ตลอดคุณธรรมที่อยู่ในใจของเราคือความกตัญญูกตเวทิตาที่เรามีทรงไว้อยู่ตลอดทุกๆวันในรอบปีอาจจะแสดงออกมาทางกายทางวาจาในวันนี้ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไอโศกนอกจากนำพระสูตรนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้แล้ววันนี้ก็จะตอบคำถามล่ะเป็นจดหมายที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังจากจังหวัดอุตรดิตถ์คือคุณมรุเดชเขียนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์คุณมรุเดชก็เขียนจดหมายมาหลายรอบแล้วแต่ละรอบก็มีประเด็นธรรมะที่มาสอบถามกันอยู่เสมอในครั้งนี้ก็เหมือนกันคุณมรุเดชก็ได้เขียนมาเล่าให้ฟังถึงสมัยที่ได้เคยบวชเป็นสามเณรคือตอนนั้นอายุ17ปีแต่เป็นวัยรุ่นอยู่ได้มีโอกาสบวชเป็นสามเณรปฏิบัติธรรมอยู่ในขณะที่มีการปฏิบัติธรรมด้วยการที่เรียกว่าทำกสิณโดยการเพ่งไปที่เทียนนั่นคือเปลวไฟที่อยู่บนเทียนเนี่ยแล้วก็ได้เล่าให้ฟังต่อไปว่าหลังจากการปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนเอนตัวลงไปในกุฏิแต่พอเอนตัวลงไปได้ก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นอย่างมากแสงสว่างก็นำทางไปเห็นป้าที่ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยเห็นเขามีท่อนซุงทับอยู่แล้วก็มีคนยืนคุมอยู่ด้วยคนยืนคุมนั้นก็ห้ามช่วยด้วยเกิดนิมิตอย่างนี้ขึ้นแล้วคุณมรุเดชตอนเป็นสามเณรนั้นก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาในเวลานั้นก็มีความกลัวมากสั่นมากแล้วก็ได้เล่าให้ฟังต่อไปว่าคือคุณป้าเนี่ยได้ทำกรรมไม่ดีเอาไว้ตอนช่วงที่เป็นมนุษย์คือจะเป็นคนชอบกินเหล้าพอเมาแล้วก็ตีพ่อด่าพ่อคือบุตรของคุณมรุเดชนี่แหละคำถามที่ถามมาในที่นี้ก็คือว่าเป็นไปได้หรือไม่ในนิมิตที่เห็นตอนที่เป็นสามเณรหลังจากปฏิบัติธรรมแล้วเอนกายนอนไปฝันหรือเป็นนิมิตขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจริงหรือไม่ก็อาจจะเป็นได้นะท่านผู้ฟังอันนี้อาจจะเป็นได้หรืออาจจะเป็นแค่เรื่องที่ระลึกได้ขึ้นมาเป็นได้ทั้งสองกรณีก็เป็นได้ทั้งนั้นเพราะว่าถ้าคนที่เขามีความสามารถในการรู้เขาก็จะรู้ได้แต่คนที่อาจจะทำได้แต่ไม่ชำนาญก็อาจจะไม่แน่ใจว่าไอ้นี่มันอะไรกันแน่หรือที่คนที่ทำไม่ได้แต่คิดไปเอาเองว่าฉันทำได้นั่นนี่โน่นแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเราจะทำความมั่นใจได้อย่างไรว่าไอ้ที่เรารู้เนี่ยมันจริงหรือไม่ก็ทำความชำนาญให้เกิดขึ้นมากๆความชำนาญในการปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้ในเรื่องของสมาธิเนี่ยศีลก็ต้องรักษาให้ดีศีลนี่ก็ไม่ใช่ศีลธรรมดาธรรมดานะก็ต้องเป็นศีลชนิดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ศีลชนิดที่มันจะดีๆล่ะในระดับของการประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องศีลแตกขึ้นไปแล้วก็ปฏิบัติอื่นๆก็ต้องฝึกให้ดีเรื่องของสมาธินี่ก็จะค่อยมีค่อยเป็นได้แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มันใช่เลยชัดเจนเลยอันนี้แน่นอนถูกต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆหรืออาจจะเป็นกรณีที่อุปโลกเอาเองคิดไปเอาเองจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ไม่ได้มีคนมาคุมไม่ได้มีป้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราควรจะพิจารณาก็คือว่าถ้ามันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเราก็เห็นบางครั้งเราก็ไม่ได้เห็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไม่ควรจะมายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราเราควรจะเห็นสิ่งนั้นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา สิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็ควรจะปล่อยวางมันเสียแต่ควรจะทำอย่างนั้นในเรื่องนี้ทีนี้คำถามของคุณบรเดชก็ยังมีต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการอุทิศบุญอุทิศกุศลเนี่ยเพราะว่าที่ได้เคยปฏิบัติธรรมะมาเนี่ยก็มีการอุทิศบุญอุทิศกุศลกันอยู่เรื่อยๆเป็นประจำแล้วก็เลยถามว่าการที่ผู้ที่มีพลังจิตสูงสามารถที่จะส่งบุญกุศลให้กับผู้ตายได้สามารถที่จะให้เขาพ้นจากกรรมชั่วได้แต่จะไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นจากกรรมชั่วอันนี้ใช่หรือไม่และในข้อที่2ก็ถามต่อไปว่าหน้าที่ของผู้ให้ก็คือสร้างบุญไม่ว่าจะด้วยจากการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ตามพอผู้ให้สร้างบุญเรียบร้อยแล้วแต่ในกรณีของการให้ก็ให้กับเนื้อนาบุญถ้าเรื่องของศีลเราก็ทําเอาภาวนาเราก็ทําเอาใช่ไหมแล้วก็อุทิศบุญให้กับผู้ที่ตายแต่ผู้ที่ตายไปแล้วถ้ารับอนุโมทนาก็จะรับบุญได้คือผู้ตายจะได้รับหรือไม่ผลบุญกุศลก็ย่อมเกิดกับผู้ให้ทุกครั้งไปแต่ถามมาในลักษณะนี้มีความเข้าใจอย่างเนี้ยถูกต้องหรือไม่ในเรื่องนี้นั้นท่านผู้ฟังที่หลายๆท่านก็ถามมาอยู่เป็นประจำข้าพเจ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้เคยตอบตรงคำถามเลยท่านผู้ฟังอันนี้ต้องยอมรับเลยคือถ้าถามมะม่วงเนี่ยก็ตอบเรื่องแอปเปิลไปเลยนะถามเงาะตอบทุเรียนอ่ะมันเป็นคนละเรื่องกันพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยตอบตรงคําถามเพราะว่าถ้าพูดจริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับท่านผู้ฟังเลยว่าเรื่องผลของกรรมเรื่องผลของกรรมนะเรื่องวิบากของกรรมเป็นเรื่องที่มันอาจจินตัยมากๆเป็นเรื่องที่ถ้าเราไปคิดใคร่ครวญว่าเอ๊ะเขาจะได้ไหมเอ๊ะเราจะได้ไหมเขาจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นยังไงคือจะเป็นผู้ที่มีส่วนในความลําบากคับแค้นจะเป็นบ้าได้เป็นเรื่องอาจินไตท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเขาถามเรื่องอุทิศบุญอย่างเงี้ยที่เกิดจากการรักษาศีลหรือการภาวนาแล้วถ้าคนเขาไปตอบเรื่องการให้ทานนะเอายกพระสูตรที่พูดถึงเปรตประเภทปรัตตูปชีวีเปรตเนี่ยที่จะเป็นเปรตประเภทเดียวที่จะได้รับส่วนบุญอันนี้ตอบไม่ตรงคำถามอย่างที่บอกว่าถามมะม่วงแล้วตอบแอปเปิลเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพระสูตรในเรื่องนี้เนี่ยคือการให้ทานการให้ทานแล้วหวังว่าผลคืออาหารเนี่ยนะที่เราถวายพระไปเนี่ยมันจะไปตกถึงคนที่เราอุทิศให้เขานี่คือพูดถึงเรื่องอาหารนะท่านผู้ฟังไม่ได้พูดถึงเรื่องของศีลไม่ได้พูดถึงเรื่องของสมาธิไม่ได้พูดถึงเรื่องของเมตตาที่เราแผ่ออกไปมันจะเป็นคนละเรื่องกันแต่มันก็ใกล้เคียงกันไหมมันก็อาจจะมีส่วนอยู่แต่มันไม่ตรงเป๊ะไงแต่มะม่วงกับแอปเปิลเนี่ยมันก็ผลไม้เหมือนกันแหละแต่มันเป็นคนละพันกันไม่คนละแบบกันรสชาติก็จะไม่เหมือนกันด้วยแต่บางคนก็ยกพระสูตรนั้นบอกว่าอุทิศบุญเนี่ยให้ได้เดี๋ยวจะเป็นสมาธิศีลหรือปัญญาหรือทานแบ่งกันให้ได้เลยบางคนก็จะยกพระสูตรว่าอ้าวงั้นคนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดนะใครทํากรรมอะไรไว้ต้องรับอย่างนั้นแบ่งกันให้ไม่ได้ใครทําใครรับไปบางคนยกพระสูตรแบบนี้ก็มีไอ้ผู้ที่จะค้านก็จะเอาเรื่องทานนี่แหละที่ให้กับเปรตอาหารให้กับเปรตประเภทนี้ได้แต่คนอื่นให้ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะรับได้ก็จะได้รับอยู่ในฐานะที่จะรับไม่ได้ก็จะไม่ได้รับนะพูดกันไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามกันเจาะตรงๆเลยนะว่าถ้าเราทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไม่ใช่ให้ทานนะจบไปแล้วให้ทานเอานั่งสมาธินี่แหละนั่งสมาธิแล้วคุณจะแผ่ส่วนบุญนี่ตอนแผ่ส่วนบุญก็แผ่เมตตาเมตตาเป็นบุญไหมก็ใช่อยู่จำบูฟังแต่หมายถึงว่าบุญที่เราจะแบ่งให้เขาแบบแบ่งเค้กอย่างเงี้ยมันจะแบ่งได้ไหมบางคนก็อธิบายเรื่องของอนุโมทนาเอาเป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นในใจของเขามันก็ใช่อยู่ท่านผู้ฟังแต่มันก็จะไม่ตรงตัวเป๊ะหรอกว่าเออเราบุญที่เราทำเนี่ยเราจะแบ่งให้เขาได้ไหมหมายถึงว่าบุญของเราลดลงบุญของคนอื่นเขาเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบุญใหม่ที่เกิดจากการที่เขาอนุโมทนาหรือเป็นบุญที่เราทำแล้วเราแบ่งให้เขาซึ่งตรงนี้ถ้าเราพิจารณากันนะท่านผู้ฟังไอ้การที่เราจะมาอุทิศบุญอุทิศกุศลเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการแผ่เมตตาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ตรงกันเป๊ะๆหรอกข้าพเจ้าก็จึงต้องมายอมรับแหละว่าเรื่องของผลของบุญคือการกระทำนะกรรมนะผลของกรรมนะการให้ผลของกรรมแม้เป็นเรื่องที่ตอบได้ยากมากเป็นเรื่องที่ต้องวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นล่ะที่จะบอกได้แต่ท่านก็บอกไว้บ้างบอกไว้ตรงนั้นบ้างบอกไว้ตรงนี้บ้างการที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวเป็นการยากเพราะฉะนั้นหลักการที่พระองค์ให้ไว้ก็คือว่าอ้าวเราทํากรรมดีเราได้ผลดีเราทํากรรมชั่วได้ผลชั่วนะต้องได้รับผลแน่นอนผลที่จะเกิดขึ้นมี ในปฏิปทาที่ทำให้สิ้นกรรมมีเราควรจะแผ่เมตตาไหมควรเราควรจะอุทิศบุญกุศลไหมควรทำแต่จะได้หรือเปล่าในฐานะที่ควรได้หรือควรไม่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของทานแต่เรื่องของศีลเรื่องของสมาธิอันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้หลักการก็คือว่าเราก็ทำกรรมดีไปหลักกรรมดีเราควรทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาการที่เรามีเมตตาอยู่ตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำถ้าญาติพี่น้องของเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเรามีจิตที่จะปรารถนาให้เขามีความสุขช่วยเหลือในการที่จะให้เขาพ้นจากทุกข์ไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือว่าดับไปแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่เหมือนกันล่ะแต่ถ้าจะถามเฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่าเอ๊ะบุญนี้ที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้แผ่ให้เขาจะได้ไหมต่างคนก็จะมีความเห็นคนละแบบก็จะยกพระสูตรคนละแบบอีกข้าพเจ้าก็จะไม่ทราบเรื่องนี้ล่ะก็เท่าที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แต่ละการที่คุณมรุเดชได้พูดมาในที่นี้ก็คือพูดถึงว่าผู้ให้ก็ควรจะตั้งใจสร้างบุญต่อไปแต่ด้วยการที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้ข้าพเจ้าเห็นด้วยแต่ผู้ตายจะได้รับหรือไม่ผู้ที่ให้ก็ควรจะให้อยู่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็เรื่องของพลังจิตสูงหรือไม่สูงนี้เป็นเรื่องของการแผ่เมตตาซึ่งการแผ่เมตตาเนี่ยบางคนก็จะมีความเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่การอุทิศบุญนะการอุทิศบุญก็เป็นการอุทิศบุญการแผ่เมตตาก็เป็นการแผ่เมตตาแต่เรื่องของจิตที่มีพลังสูงสามารถที่จะส่งกระแสความรักความเมตตาไปได้มีพลังมากได้ไกลอันนี้ถูกต้องอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของบุญหรือบาปก็เน้นที่การกระทำของตัวเราเองเรื่องของการให้ผลนั้นบางทีมันก็ยากที่จะคาดเดาตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนไว้ดังนี้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร